أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ددي جنا الله جل جلاله پخپل وحدانیت باندې او پخپل قدرت باندې او دا رنگ پخپل طاقت باندې او دا رنگ پخپل صنعت او رحمت او احسان باندې مختلف دلائل ذکر گئی. دا دلائل دو قدرت هم دي، دا دلائل دو وحدانیت هم دي، دو مشیت هم دي، دا الله دو صنعت هم دي، دا الله دو احسان هم دي. نلوم بنه دلیل چې الله ذکر کوي د قدرت او د وحدانیت او د طاقت هغه داده. الله فرمایو من آیاته بازی د دغه دلائل ان خلقکم من تراب، دا چې تاسو پیدا کړل تراب د خارنه. نګورای سلور مټیریل په کائنات کې سلور سیزونو نا کائنات مرکب دی، اور دی، هوا دا، اوبه دی، او خار دا. دی سلور سیزونو نا دا عرص مرکب شوی دی، عناصر اربعه دا بیدی. او بیا پا ټولو کې خار کمزور دا، اور که سنه سا حرکت شتا، هوا کشتا، اوبو کشتا، خو خار که بلکل حرکت نشتا. د دې وجه شیطان هغه د تکبر د پر سبب د معجزه د ور نه پیدای مدام علی السلام د خار نه پیدای اور برزیز خار لاندې دا نو د عناصر اربعو کې د ټول نه کمزور شی خار او انسان تو ګر انسان الله د داسې بهسه شی نه پیدا کړ سمره خپل انسان د خار نه خویا دا پیدا دی چې اصل د خار نه پیدا دی دا غل بقای دا غل نسل لی. ابتدا مراد ده، ابتدا د انسانیت الله د خار نه کړ دی. او یا معنا دا ده چې هر انسان بالواسطه د خار نه مرکب دی، ځکه انسان د نطفه نه پیدا کیږي، نطفه د وینې نه وینس نه پیدا کیږي، انسان خوراکونه کوي. د انسان بدن خوراکونه کوي، خوراکونه نه وینه نطفه او نطفه نه انسان مزاع علاقه او پر بیا پکې الله روح واچي بس انسان شي. نو اصل ویخ دی او جړی ته چې وګوري نه خار نه. نو دې دوه اعتبارات سره نو الله پیدا کړ تاسو لره د خار نه، ثم عذاب یا نصاب انتم تاسو بشرون انسانان وې د وخه او د وینې بشر وې تن تشیرون خوریدون کی بزمګه کی او دغه د وخه او د وینې او د روح مرکب انسانان په بزمګه کی رس درز انتشار راځي او خوري. نو دا د الله د قدرت او د طاقت دلیل دی. یو مدینه الله تعالی زمګه گیر چا پر ډک کلو خواري کلو رس ترزا انسانان هغه خوري دا د الله قدرت او طاقت دی. او وحدانیت ته دا سه بل څوک نشي کولی، دا سه طاقت د بل چا نشته. ومن آیاته او بازي د دلایلو د طاقت او د قدرت او د وحدانیت د الله نه ان خلق لكم دا چې پیدا کړی لکم ستاسو د پاره من انفسکم د زانون استاسونه ازواجن بیبیانه لتسکنو الیها د پاره د دې چې تاسو سکون حاصل کې الیها د بی بیانو ترپتا نو دې کې یو الله پیدا کړی تاسو د نفسونو نه دغه سي پختہ د ادم علی السلام نه الله تعالی حضرت حوا علیه السلام پیدا کړ او بیا نور انسانان نور خزی جدی نو اغا بیا د سړیو د مذکر د ملاب د اغې د مادې نه پیدا نو بهر حال د ځانونو نه پیدا شوې د انسانانو نه پیدا دي د بل جنس نه دي پیدا دا نه چې د انسانان بی بیانو یا د حیواناتو نه پیدا دي یا د سپونه پیدا دي نس تاسو د جنس نه پیدا دي نو دا یو نام د الله شو طاقت د الله قدرت د الله شو او بیا الله پر مایل پیدا کړی تاسو لپاره بی بیانې نو د سړی وادو هغه د خپل جنس سره کیږي ابر د اندراله سکینډوانو کې وګورئ نو کله وګورئ سپی سره به واده کړی نن سبا میډیا د خلک کیوینه کله به یو شی سره واده کړي کله به سړی سړی سره واده کړي د ملک کریم خدای پاک خیر وکړي ترانسجنډر بل جنس بدلول الله دو جنس پیدا کړی دی یو سړی دی او بل ښځه دریم چې دا معذورین دي لاول خو دریم قسم شته نه چې تحقیق ته ورولې نو یو ته واړی یو خدای دو جنس پیدا کړی خبر ځان تر الله جنس بدلی کې نه جنس ترانسفر کول سړی ځان نه ښځه جوړ کی ځانو لیکي نه درا کې ځخه داسې نشي کېده بس دو جنس الله پیدا کړی دی یو مذکر دی یو مؤنث دی پات شو اجلا دا چې ته معذور ای د سم مسلې د وجې نه اغم یو جنس کی حسابي کی بهر حال هو باز ټیم کې یو نیم پیدا شي چې ته په 50 د زر کې یو کس برا پیدا شي دا اوسنی چې کم دی دا خو بس صرف د ګډا د پر دی پیسې د لالچ ته پار نبی بیان د انسانانو د انسانانو د جنس نه دی انسان د بل جنس نه دی پیدا کړی دې وجه چې کوم بي دي نه خلق دي نه پکې جنس مې سره ګوري چې ته سړی سړی سره واده کړې چې یو شی سره چې ته بل شی سره او بیا ورپسې وګوره الله تعالی پیدا کړل لتسکنو الیها نو دا دې ازدواج پیدا بیان کړ چې تاسو سکون حاصل کړئ الیها دې بیبیانو ترپتا چې کله بیبیانو ترپ تراشه نو تاسو ته چین او سکون ملو شي نو د ازدواجی تعلق مقصد چین او سکون دی کوم انسان چې واده کړی دی او دته د خزه د طرفه چین او سکون او راحت دی نو پوه شي چې د واده مقصد حاصل دی او چې کوم انسان واده کړی دی او دته د کور والد طرفه د چین او د سکون په ځای به سکون او بچینی دی روز و ته داغه نه تکلیف ده ندی کې د واده مقصد نشته چې کوم مقصد د واده ده اده ازدواجیت ته هغه موجود نه ده او د سکون نه هر سکون هغه طرف ته حاصل کې نه هر سکون ته مراد ده سمره خبره چې ستا خزه سره متعلق دي کباغم خوړې کې دا ک سمره تعلقات تی ور سره ستا چې په هر یو تعلق په هر خبره په هر اخلاق په هر معاملې کې څومره خبر جستا کور ول سره متعلق دي هغه کې تا څه ملو شي سکون ملو شي نګورای الله پیدا کړی دی او چې پیدا کړی دی نو د چا لپاره زمونږه استاسو لپاره او چې پیدا کړی دی نو د چین او د سکون لپاره نو لہذا چې کم ځای کې د کم انسان واده نو الته چین او سکون نه خبر ځای اندره لګا د دې وجه د مسند احمد یو روایت ته مسند الانصار کې د ابو ذر رضی الله عنه روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام له وکس راغه او داغه نو عقاب ابن بشر صحابی د بنو تمیم نبی علیہ السلام او تو پر مل عقاب هلک من زوجه عقاب ستا خزشتا ناغوینا یاد نبی علیہ السلام او پر مل وین زدشتا ناغوینشتا ځکه وینځم په مثال له خزي هغه سر نه کاني دغه ست انسان تعلق سره ساتل شي. بیا ته نبی اسلام پر مل ته مالدار هغه بیا او زمالدار نبی اسلام پر مل انت ازم من اخوان الشیاطین بیا خطه د شیطانانو روري او ته وی کته د عیسایان نه ویني دا غي د پیرانو نه به ځکه دا غي پیران واده نه کوي. ان سنتنا نکاح زمون سنت چې د نکاح دا شرارکم عذابکم ابیو پر استاسو ناکار خلق اغه نواده کړی دي وارازل موتاکم عذابکم او استاسو رزل مړی چې کوم ناکار مړی دي چې به وادي او پات شي وی وادې نه کړي دغه سې ژوند تیر کړي. اب شیطان تمرسون شیطان سره ټریننګ کوي ابیو پر مل نبی علیہ السلام چې پنیکانو خلکو کې مال شیطان من صلاحن ابلغ فی الصالحین من النساء الا المتزوجون او د شیطان ناکار اسلحه چې پاغي سره نیکان خلک کار کوي هغه خزی دي او د دې اسلحین بچ کیدون کې کی د شیطان هغه واده کړی خلک ته اولایک المتطهرون المبرؤون من الحنا او چې کم واده کړی خلک ته دا پاک ته د ګنانا بری دې د به ناکاره خبرونه ابیا وته نبی اسلام پر هلاک شو کافا او بیا وته سواکیات مه تکلو د ایوب علی السلام د داوود علی السلام د یوسف علی السلام او د کورسف نبی اسلام یو بل صحابي ته پوښتته کدا کورسف سوګ دی کورسف بشر ابن عتیه وته یا رسول الله دا کورسف سوګ دی نبی اسلام او ته پر ملدا یو سړیو د سمندر په غاړه عبادت کو درې سو کال عبادت کړو او درځ به روزنی سلا او د شپې به تهجد کول او بیا کافر شو د کوپر وجه سو نبی اسلام پر مل به سبب امراتن عاشقها دی وی خزي د وجه نه پاګي باندې عاشق شو او شکم عبادت د الله کو هغه پرې خو دو درې سو کال رستو درې سو کال تهجد او روزي ونی سلی خو بیا د فتنه کې مبتلا شو. او بیا نبی علیہ السلام پر مل الله جل جلاله د بازی اعمال داغه د وجه چې الله ته خو هو الله پر وجود رحمت وکړه ابه وته هلاک جو کا پوادو کا ورنته د مزبزب نه د مؤمنانو نه یو سیټ ته د مؤمنانو طریقې پرې خړه واغه بیا رسول الله ما الله وادو ک نبی علیہ السلام ویزا د بنو حمیر پلان کې زنانه سره مستانی کا وکړه دا روایت اگر چې سندن لیک کمزور دی خو بهرحال چې کوم مقصد دی آیات کې بیان شوی دی په هغه مقصد باندې نبی علیہ السلام دی روایت کمزور ورکړل لتسکنو الیها چې تاسو سکون حاصل کړئ دی ضربتا وجعل بینکم مودت و رحمتن او الله ګرځول دی په مست تاسو کې محبت او رحمت په دې باندې ځان پوهیږي الله جل جلاله د رشتو ته برقرار ساتل د پر یو احکامات مسکی قوانین مرتب کړی دي دا د پلار حق ته او دا د خزه حق ته دا د زوی حق ته او دې سره سره الله جل جلاله ترغیب عمر کړی دي دا الله نه دی یره لکه د نکاح په خطبه کې چې کوم آیاتونه وینو پاغه کې وتک الله الذی تسالو نبی الله الرحمن الله نه یره دیو بل حقوق و خیال ساته نو سره و سره قوانینو مقررولو سره سره الله تعالی د الله نه د یری او د اعید رعایت ساتلو ترغیب عمر کړی دی او نمبر دریم الله جل جلاله د دې په مس کې فطری طور یو محبت پیدا کی چې دا ګاډه و چلیږي ځکه یو جنس دا یو پای د ګاډي د چکل دویم جنس سره نینو دا ناقص دی نو د دې لپاره الله پیتری تور دی آیات کې فرمایي چې قوانین خوم دي د الله نه یریږي دا غي خیال هم ساتي خود دي سره سره الله د خزي او د خاون په مس کې دوا الفاظ الله ذکر کوي یو مودت ته یو رحمت ته نو مودت ربه کې محبت ته نو محبت په جوانه کې د هغه محبت ته وجه چې کم الله تعالی دی کې فطری تور او خلقی تور خزي خاون کې را پیدا کی یو د امای یو بل کمای یو خکلی یو بل بدرنګ یو بدرنګ یو بل خکلی خو الله جل جلاله فطری طور دی کی یو محبت پیدا کی د هغه محبت د وجې په یو بن باندې قربانی کې مت یو بل خیال هم ساتي او یو بل سره تعلق هم ساتي پیدا م یو بل نه حاصلول شي ورحمتن او بل الله ګرځول د استاسو مس کې رحمت رحمت په بډاواله کې چې کله مین ختم شي نو بیا کم سه کم یو بل باندې شفقت باقی بیا هم کم سه کم ابه وې د زما بابا دغه خیال ساتي پنګې ته باندې او بل طرف ته بابا د ابه خیال ساتي خبر ځان ته لګره دا هغه رحمت دی وسته په الله پیدا کړ یو موعدت ته نو جوانه کې موعدت چلیږي داغي په بنیاد باندې یو بل سره گزارم کې یو بل سره فائدہ واستفادم وي او چې کله محبت اغا ټیم لړشي او بیا بډاګان شي نو بیا یو بل باندې شفقت او رحمت برقراري نو بیا م یو بل باندې مهرباني کوي او یو بل سره سګي نرمي کوي دا پیتری تول الله تعالی په دې ډول کې یو کنیکشن پټ کړی دی څنګه د مور او پلار دا رنګ دې زویو د مور په مسکه د پلار او د زوی په مسکه الله یو فطری محبت پیدا کړی دی ورسره قوانینوم ذکر کړی دی ترغیب دا رنګ دلته کېم دا یو مضبوطه کړی دی د انساني د نسل د چلولو لپاره الله جل جلاله فطری تور د دې مسکه سره پیدا کړی مودت محبت او رحمت او مهرباني او بازو د مودت معنا کړی د نکاح ګرځولې رستا سو مسکه نکاح ورحمتن او بچي خدا معنا کمزور ده علامه حسن بصری رحمت الله علیه دا معنا کړه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون الله دې کې ډیر دلایل صرف دا خبری نه دي کدی کې څوک سوچ کوي دې رشتو کې د خزی او د خاون رشتو کې د پیدایش رشتو کې الله د خپل جنس نه پیدا کړی دی د بل جنس نه ولې نه پیدا کړی سکون پکې الله څنګه چول یو د اما بل د کما الله وی چې کوم سوچ والدینو پدې کې ډیر یو دلیل نه دی پدې کې آیات تی بلا دلائل او عبرتونه دي او چې څوک سوچ کوي الله تعالی فرمایي دا الله په وحدانیت او په قدرت او دا الله په طاقت دي کې بلا شی عبرتونه سي دي پراته دي ومن آیات او باز د قدرت او د وحدانیت او د طاقت د دلائل او د الله نا ان خلقکم دا چې پیدا کړی تاسو من ترابن د حارنا ثم اذا انتم پس بیا ناسا پتا سو بشر و انسانان تن تشیرونا خوریدون کی ہے پس مکہ کی ومن آیاته او بعضی دلائل و دو وحدانیت و دو قدرت دا اللہ تعالی نا دا خبر دا ان خلق لکم دا چی پیدا اکلو ستاسو دا پارا من انفسکم دا زانون ستاسونا ازواجن بی بیانی لی تسکنو الیها چی تاسو سکون حاصل کئی الیها دی تربتا دی بی بیانو تربتا و جعل بینکم مودتا و رحمتا او اللہ گرز ولد پا مزدستاسو کی مودتا محبت و رحمتا او مہربانی ان فی ذالک یقینا پتے کے لآیات ہم دلائل دی و عبرتن دی لقومی یتفکرون دا قوم دا پرا یتفکرون چاہی فکر کئی الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین الله سبحانه وتعالى عافیت فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی الله دنیا آخرت رسوانه مسته الله کوم دلائل چی بیان کی الله یا الله دا زمون د پر عبرت ګرځه یا الله بدی بند زمون استاد قدرت کی د استاد وحدانیت کی د مضبوطه کی یا الله ته زمون راضی شي کریم کوم فواید چی د ادنو کی ذکر شوم ته حاصل کی الله ته راضی شي خپل رضا نصیب کی صلی الله تعالی